tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 29 dzień października, jest piąta. Czas na serwis Trójki, pierwszy dzisiaj Krzysztof Zyblewski. Areszt tymczasowy dla Janusza Palikota. Sąd odrzuca zażalenie obrony i przychyla się do skargi prokuratury. Pierwszy tramwaj do Wilanowa zabierze pasażerów już dziś. Budowa trwała 2 lata. Silny wiatr i spore ochłodzenie. Za chwilę w serwisie o prognozie na dłuższy weekend. Janusz Palikot zostaje w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Wrocławski Sąd Okręgowy uznał zasadność skargi prokuratury. Na początku października sąd orzekł, że były poseł będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu 1 000 000 złotych kaucji. Decyzja o areszcie tymczasowym jest podyktowana m.in. zagrożeniem matactwa, tłumaczy sędzia Marek Poteralski. Na tym etapie postępowania jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania będzie w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Natomiast środki o charakterze wolnościowym, zastrzeżone przez sąd rejonowy, nie spełnią tej roli. Janusz Palikot zostanie w areszcie co najmniej do 2 grudnia. Jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. Grozi mu do 20 lat więzienia. Ukraiński prezydent spodziewa się wkrótce na terytorium Rosji 12 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Wołodymyr Zełenski jest na Islandii, gdzie weźmie dziś udział w szczycie kraje nordyckie Ukraina. Wieczorem mówił, że około 4 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy i oficerów jest już w Rosji, a wkrótce będzie ich 4 razy tyle. Prezydent Zełenski dziękował za możliwość przedstawienia swojego planu pokojowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni, ale dzisiaj musimy być o wiele silniejsi, aby powstrzymać Putina i to właśnie chciałbym omówić z naszymi partnerami, ze wszystkimi sojusznikami. Dziękuję za tę okazję. Omówimy nasz plan zwycięstwa. Potrzebujemy prawdziwego wsparcia. Zawsze. Dziś Wołodymyr Zełenski spotka się m.in. z prezydent Islandii. Pierwszy tramwaj pojedzie rano do Wilanowa. Budowa trasy trwała ponad 2 lata, a termin zakończenia inwestycji był wielokrotnie przesuwany. Do Wilanowa będą jeździły 2 linie, 14 i 16, mówi dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska. Zapewnimy mieszkańcom naszym bardzo dobrą częstotliwość kursowania. W godzinach szczytu tramwaj będzie pojawiał się na tym odcinku co 2 minuty, co 3 minuty poza godzinami szczytu, a w weekendy będzie kursował co 4 minuty. W godzinach szczytu łącznie będzie to 30 kursów na wspólnym odcinku. Po zakończeniu budowy odcinka na osiedle Stegny, tam będzie jeździła linia 19. Trasa tramwajowa do Wilanowa ma 6,5 kilometra, a jest na niej 12 przystanków. Po protestach, negatywnych komentarzach i petycjach OFF Radio Kraków rezygnuje z audycji sztucznej inteligencji, poinformował o tym redaktor naczelny stacji. To bardzo dobry ruch, uważa profesor Michał Kłosiński z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuczna inteligencja ostatnimi czasy wydaje się być siłą nie do zatrzymania. I w tym takim pędzie za sztuczną inteligencją, za implementacją sztucznej inteligencji w wielu przestrzeniach, od edukacyjnej przez przestrzenie pracy, gubi nam się najważniejsze, to znaczy gubi nam się impact, czy wpływ sztucznej inteligencji na człowieka i na jego środowisko społeczne, ekonomiczne, polityczne. Petycję złożoną w Ministerstwie Kultury z żądaniem wyjaśnienia sprawy podpisało ponad 22 tysiące osób. Duże ochłodzenie, opady deszczu ze śniegiem i silny wiatr. Taką pogodę na drugą połowę tygodnia zapowiada Instytut Meteorologii. 1 listopada na północy może padać deszcz, poza tym będzie słonecznie. Duże ochłodzenie nadejdzie w sobotę. W sobotę występować będą na północy kraju opady deszczu, a na Suwalszczyźnie możliwe również opady deszczu ze śniegiem. Temperatura niższa niż w dniach wcześniejszych, w najcieplejszym momencie dnia od 6 do 10 stopni. Mówi synoptyk Kamil Walczak, w niedzielę będzie podobnie, a jaka pogoda dziś? Już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach jeszcze 2-stopniowe wartości, od 11 stopni miejscami na Pomorzu i wschodzie kraju oraz obszarach podgórskich Karpat, około 13 w centrum i nad morzem, do 17 na Śląsku. We wtorek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale może dzisiaj również spaść deszcz, a rano mgły. Lokalnie mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Przewiduje się spadek ciśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzisiaj mamy wtorek, 29 dzień października, 303 dzień roku, wschód słońca o 6.25, zachód o 16.13. Dalia, Dalimir, Eusebia, Felicjan, Franciszek, Ida, Maksymilian, Narcys, Piotr, Serafin, Teodor, Walenty, Violetta, Zenobiusz i Żelibor. Świętuj już swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od trójki. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Beata Wolska, Radek Nałęcz, do 6 z Państwem. Mamy wtorek, 29 dzień października, czyli 979 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ale też 389 dzień wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. 10 minut po godzinie 5. Warto sprawdzić tym samym, co dzieje się na świecie i o czym piszą dziś o poranku portale internetowe. A te portale żyją właściwie od wczorajszego wieczora, między innymi Złotą Piłką, czyli długo wyczekiwany wieczór w stolicy Francji już za nami. Właściwie wszystko jest już jasne. Kolejna edycja gali Złotej Piłki przeszła do historii. W poniedziałkowy wieczór światowe sławy zgromadziły się w Paryżu, by poznać najlepszego piłkarza w 2024 roku w plebiscycie France Football. Sprawdziły się przewidywania ekspertów, ponieważ kwestia pierwszego miejsca rozstrzygnęła się między Viniciusem Juniorem a Rodrim. Organizatorzy co prawda długo zwlekali z oficjalnym ogłoszeniem, ale to konkretne nazwisko w końcu padło. Czytamy na łamach interia.pl. Miłośnicy futbolu z wielką ekscytacją co roku zresztą śledzą te doniesienia. Zwłaszcza, że przez kilka ostatnich lat emocje przeżywali szczególnie polscy kibice za sprawą Roberta Lewandowskiego. Napastnik w przeszłości miał ogromnego pecha. Edycja w 2020 roku, kiedy stawiano go jako głównego faworyta, została odwołana z powodu pandemii koronawirusa, przypominamy. Do dziś w kraju nad Wisłą mnóstwo fanów jednej z najpopularniejszych dyscyplin globu czuje z tego powodu niemały żal. Tym razem Polskę w Paryżu reprezentowała jedynie Ewa Pajor, ponieważ snajpera FC Barcelony zabrakło na liście 30 nominowanych. U niej Jowianka w kategorii kobiecej zajęła 29 pozycję. Kibice nie byli z tego powodu jakoś szczególnie wściekli, czytamy w artykule, a to dlatego, że większość z nich skupia się na kolejnej edycji. Już nie brakuje hucznych zapowiedzi sukcesów naszych rodaków. No i również w serwisie X pojawiło się całkiem sporo komentarzy, które są cytowane w tym artykule. No i teraz jeszcze wracając do tych ogłoszeń, najlepszym piłkarzem wybrano futbolistę Manchesteru City. Rodri odebrał nagrodę z rąk triumfatora plebiscytu z 1995 roku. Hiszpan nie był w stanie ukryć wzruszenia. Jeszcze do niedawna nikt nie wyobrażał sobie porażki Viniciusa Juniora. Niespodzianka stała się jednak faktem. To nie on, a właśnie Rodri odebrał tę jedną z najważniejszych nagród. Złota Piłka już za nami. A co jeszcze w internecie? No między innymi o tym, jak bardzo w studiu namieszał pewien polityk. Marek Jakubiak ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Zaskoczenie w studiu. O tym pisze Wirtualna Polska. Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski, tak powiedział w trakcie programu Na Żywo jeden z bardziej znanych polskich polityków. To jeżeli chodzi o krajową politykę, również w sprawie youtubera Buddy. Wiadomo, co dalej. To z kolei Onet. Koniec wątpliwości i spekulacji. Kamil L., pseudonim Budda, jego partnerka Aleksandra K., pseudonim Grażynka, pozostaną w areszcie tymczasowym. Takie wieści przekazał nam rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, sędzia Michał Tomala. No i też znany jest powód takiej decyzji. No i też wiemy, do kiedy zatrzymani będą przebywać w areszcie. Ale więcej szczegółów na stronach Onetu. Teraz 13 minut po 5:00. Przed nami Karaś Rogucki i Niedźwiedzie Polarne. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Yeah.

Te protesty zapowiadane są na koniec listopada. No, z pewnością nie jest to dobra informacja dla tych wszystkich i kierowców, ale osób podróżujących i mieszkających w Warszawie, no bo tego rodzaju protesty zawsze wiążą się ze sporymi utrudnieniami ruchu. Do tematu będziemy wracać z pewnością, a głosom ostatniego pokolenia przysłuchiwała się Aleksandra Dobieszewska. 20 minut po 5:00, The Wombats już teraz. Summer sun making summer sweat, sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them. Every other word, your life story's not of my concern. How about we talk about me now? How about you let me go free now? And the earth keeps spinning round, and I should have learned by now that I was never at the center. Before I could surrender. To już za nami. Zapraszamy oczywiście, żeby wziąć udział w jesiennej odsłonie akcji Trójka Pyta. Na naszej stronie link do ankiety, dzięki której można się wypowiedzieć o tym, czego Państwo oczekują od programu Trzeciego Polskiego Radia. To przypominamy, że ta akcja cały czas trwa, no i można wziąć udział właśnie w tej ankiecie. 23 minuty po godzinie 5:00. Coś mi świta w Trójce i kolejny temat niezwykle istotny, bo to kolejne włamanie do bazy danych, tym razem związanych m.in. ze zdrowiem. Klienci Superfarm, sieci apteczno-drogeryjnej muszą liczyć się z tym, że informacje na ich temat, na temat ich stanu zdrowia mogły wpaść w niepowołane ręce, a my przy tej okazji pytamy, dlaczego dane na temat naszego zdrowia są tak łakomym kąskiem dla cyberprzestępców i jak to będzie w najbliższej przyszłości, w której bazy danych to właściwie podstawa nowoczesnej nauki i medycyny. Więcej o tym Kuba Witkowski. To nie pierwszy i pewnie nie ostatni taki przypadek.

9.30 punktualnie, czas na skrót serwisu Trójki. Zgodnie z zapowiedzią Krzysztof Zyblewski. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zaniepokojone przyjęciem przez Izrael ustawy zakazującej działalności w tym kraju ONZ-owskiej agencji pomagającej palestyńskim uchodźcom na Bliskim Wschodzie. Tak zdecydował izraelski parlament. Według autorów zakazu niektórzy pracownicy agencji byli zaangażowani w atak Hamasu na Izrael. A premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że muszą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za działalność terrorystyczną. Agencja zapewnia edukację, opiekę zdrowotną i pomoc milionom Palestyńczyków w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu Jordanu, w Jordanii, Libanie i Syrii. 11 milionów Polaków uznaje bicie dziecka za jedną z metod wychowawczych. W ubiegłym roku co piąty dorosły był świadkiem stosowania kar fizycznych wobec nieletnich. 28% osób nie reagowało. Wynika z badania IPSOS-u i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencja Dzieciństwo bez Przemocy, której organizatorem jest fundacja, odbywa się w Warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. To największe w Polsce spotkanie poświęcone tej tematyce. Tylko do jutra można wędrować po słowackiej stronie Tatr Wysokich. Szlaki powyżej schronisk na okres zimowy zostaną zamknięte. Polscy turyści znów będą mogli schodzić po słowackiej stronie ze szczytu Rysów czy Kasprowego Wierchu od 1 maja. Słowacy zamykają sezonowo Tatry Wysokie od ponad 30 lat. Pełny serwis Trójki o 6. Sprawdzamy prognozę pogody. Co dzisiaj może nam przynieść dzień? Ano opady deszczu, które lokalnie mogą się pojawić. Również mgły utrudniają o poranku życie. Widzialność do 300 metrów. Takie ograniczenia. A we wtorek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 11 stopni miejscami na Pomorzu i wschodzie kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat. Około 13 w centrum i nad morzem do 17 na Śląsku. No to jeszcze trzy ważne daty z kalendarium. 115 lat temu powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czyli TOPR. Pozdrawiamy serdecznie. 100 lat temu, w 1924 roku, we Lwowie z kolei urodził się Zbigniew Herbert, jeden z najważniejszych polskich poetów XX wieku, twórca cyklu poetyckiego Pan Kogito, autor esejów Barbarzyńca w ogrodzie, również Martwa natura z wędzidłem i Labirynt nad morzem. Przypominamy, że ten rok, rok 2024, jest też Światowym Rokiem Zbigniewa Herberta. No i jeszcze 12 lat temu, w 2012 roku, to może faktycznie zaskoczyć, Polska spłaciła ostatnią ratę w wysokości 297 milionów dolarów zadłużenia zagranicznego zaciągniętego jeszcze w czasie rządów Edwarda Gierka. 32 minuty po godzinie 5, zielono mi i Kasia Nosowska. jak dowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w noc i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym, a w kominie szurum buru, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze baldorana. Kasia Nosowska i Zielono Mi. ZUS chce iść z duchem czasu, drodzy państwo. Otóż to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje już algorytmy sztucznej inteligencji. Obecnie technologia wspiera pracę urzędników w przetwarzaniu dużych ilości danych i obsłudze aplikacji, ale w przyszłości planowane jest szersze wykorzystanie. Przypominamy, że w tym roku ZUS obchodzi 90-lecie działalności. Zakład powstał w 1934 roku za sprawą rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego. Dokładnie miało to miejsce 24 października w 1934 roku, a więc 90. urodziny już za ZUS-em. ZUS widzi potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji, na przykład w obszarze orzecznictwa lekarskiego. Już wiemy, że są na rynku rozwiązania, które potrafią analizować dokumentację medyczną i na tej podstawie właśnie oceniać uszczerbek na zdrowiu. Mamy plan wykorzystać właśnie tego typu rozwiązania do procesu orzekania o niezdolności do pracy, powiedział wiceprezes ZUS Sławomir Wasilewski, odpowiedzialny za nadzór nad pionem IT, i wyjaśnił, że sztuczna inteligencja nie zastąpi samego lekarza, ale przyspieszy analizy dokumentów. Innym obszarem zastosowania może być infolinia i chatboty. Chcemy, aby właśnie ta sztuczna inteligencja potrafiła umówić na wizytę klienta, ale też odpowiedzieć na takie prostsze pytania. Dzięki temu pracownicy infolinii będą mogli skupić się na bardziej skomplikowanych problemach ubezpieczonych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. No właśnie, wiceprezes ZUS Sławomir Wasilewski dodał, że instytucja musi iść z duchem czasu i poszukuje do współpracy firm, które specjalizują się w wykorzystywaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Obecnie ZUS zarządza środkami, których wartość przekracza 460 miliardów złotych. To są nasze pieniądze, oczywiście. A obowiązkowymi ubezpieczeniami objętych jest 16 milionów osób, a niemal 8 milionów pobiera emerytury i renty. Ciekaw jestem państwa komentarza faktycznie w tej sprawie, jak to jest z tą sztuczną inteligencją, zwłaszcza w kontekście ZUS-u. Dobry pomysł, niedobry pomysł. Pewnie jeszcze będzie czas i miejsce, żeby o tym porozmawiać. Teraz za 21 minut godzina 6. Yeah. the communist bloc. Roy Khan, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Dien Bien Phu, Falls Rock around the clock. Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team. Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, trouble in the Suez. We didn't start the fire. There's always violence as the world's concerned. We didn't start the fire. No, we didn't light it, but we tried to fight it. O poranku w Trójce, za 16 minut, godzina 6, coś mi świta. Jeszcze do 6 jesteśmy z Państwem, a potem poranny zapraszamy do Trójki. Teraz temat związany z tłumaczeniami, ale nie to, że będziemy się tłumaczyć, tylko tłumaczeniami filmów. Aby dokonać takiego udanego tłumaczenia, trzeba wykazać się wieloma umiejętnościami, spośród których nawet najlepsza znajomość języka oryginału nie jest najważniejsza. Zdarza się i tak, że liczba błędów i językowych lapsusów wypacza treść, a i całkiem niedawno, bo wczoraj odbyła się konferencja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dotycząca jakości polskich przekładów w filmach i serialach. Według PISF jakość tłumaczeń dramatycznie spada. Polskimi tłumaczeniami filmów i seriali jest coraz gorzej. Wiceprezes ZAIKS-u Michał Komar uważa, że należy o tym poważnie porozmawiać. Tłumacze ponoszą niezwykłą odpowiedzialność za kulturę języka polskiego. Niektóre sformułowania wchodzą do takiego powszechnego uzusu. Oto przykład tłumaczenia filmu znaleziony w sieci przez polską tłumaczkę Halinę Cieplińską. Podłóżmy pod to odpowiednie brzmienie. Lud był naruszony. Pęknięcia rozprzestrzeniały się na zewnątrz. Grupa zebrała się przy wejściu do jaskini. Ich oddech tworzył mgłę na zimnie. O czym jest

To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Nazywam się Niebo, czyli Natalia Przybysz. Zapowiedzi, co przyniesie dzień. Oczywiście na bieżąco te aktualności w serwisach Trójki, ale warto pamiętać, że dzisiaj rząd rozpatrzy na posiedzeniu projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej i okołobudżetowej. Pierwszy wiąże się ze zmianami prognozowanych wpływów do budżetu i poziomu maksymalnego deficytu, który zakłada przekazanie samorządom dodatkowych 10 miliardów złotych. Taki jest pomysł. To sprawy rządu, ale też obywateli. Natomiast dziś o godzinie 11 również w Senacie rozpocznie się dwudniowe posiedzenie. Senat zajmie się nowelą ustawy o pomocy de minimis, nowelą o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawą o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat. Przypominam, że ZUS skończył 90 lat, czyli jeszcze 10 lat. No i też w południu w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe medalistom i trenerom tegorocznych Igrzysk Paraolimpijskich. W Paryżu biało-czerwoni wywalczyli 23 medale, w tym 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Warto oczywiście o tym sukcesie paralimpijczyków przypominać i pamiętać. Po godzinie 6 pojawi się tutaj Robert Grzędowski, który między innymi o wyborach w Japonii państwu opowie, także proszę zostać z nami. Tutaj hasło przez żołądek do serca faktycznie też będzie miało swoje zastosowanie, bo to chodzi o żołądki i serca wyborców. Po godzinie 6 więcej na ten temat. Polecamy oczywiście. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy również za dzisiejsze spotkanie w ramach audycji Coś mi świta w Trójce. Jutro o godzinie 4 również się meldujemy. Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia.